Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Herkese merhaba. Çok güzel bir günde Burgaz Adası'ndayız. Denize nazır, sevgili Nilüfer Uzunoğlu ile birlikteyiz. Merhaba Nilüfer, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nilüfer yönetmen ve 2013 senesinde Antigone Küçük Adamız, Hayatımız. Bir belgesel filmin var. Ben çok çok sevmiştim. O zamanlar izlemiştim. Şimdi tekrar izlediğimde daha da çok sevdim. Ben seni dinleyicilerimize önce takdim etmek istiyorum ama ben kendim de takdim edeyim izninizle. Ben tamam. De Derya Tolgay, Dünya Miras Adalar programcılarından biriyim efendim. Nilüfer, İstanbul'da doğdun. Farklı kültürlerin ve farklı dillerin konuşulduğu bir ailede, Burgaz Adası'nda bütün şeyini, çocukluğunu, gençliğini geçiriyorsun ve devam ediyorsun. İnşallah, ölümsüz gençlik. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünden sonra Londra'da gazetecilik deneyimin oldu. Sonrasında da Sabah Gazetesi, Dış Haberler Servisi, işte TRT Haber, Star, Show, burada muhabir olarak çalıştın. Evet. Çeşitli kurumlarda da iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarında çalıştıktan sonra 2013 senesinde bu yaptığın belgeselle ilk filmin oluyor bu ve ödüllerin de var. Biraz sonra senin anlatmanı rica edeceğim. Burada Burgazada'dan göç etmek zorunda bırakılmış Türk ve Yunan hükümetleri arasındaki bu bitmeyen mücadelenin mağdurları olmuş Rumların yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen adaya olan aidiyetleri. Evet. Yani kaybolmayan bir aidiyet duygusu. Evet. Burada. O zaman şöyle yapalım mı? Senin Burgaz Adalı'nın, yani aile filan, nereden başlayalım? Buradan başlayalım, sonra filme gelelim istersen. Tamam. Benim Burgaz Adalı'nın dedelerime kadar, daha eskilere kadar gidiyor. Ailem, baba tarafım Selanik'ten, Balkan Savaşı sırasında Bulgar saldırılarından kaçan, yani göç eden bir Türk aile, birçokları olduğu gibi. İstanbul'a geliyorlar. Babamın da büyük amcası, o zaman daha büyük, diğer kardeşler daha küçükler yani İstanbul'a geldiklerinde. Orada Yunanistan'da, Selanik'te, yani Osmanlı tabii egemenliği altındaydı. Hı-hı. O zamanlar. Eğitimini tamamlamış, avukat olmuş. Her iki dile de hakim birisi. İşte Burgazada'ya geliyor. Nasıl geliyor bilmiyorum tam olarak. Yani ama gelip görüp çok beğeniyor. Ve ailesine öneriyor. Ya çok güzel bir yer buldum. Bizim şeyimize çok yakın, yaşantımıza yakın. Güzel bir yer ve o şekilde adaya gelmeye başlıyorlar. Yani çok çok eski. O zaman Burgaz Adası tamamıyla bir Rum köyü. İşte balıkçılıkla geçinen insanlar var. Yani nüfusun ne bileyim %99'u mu desem? Tabii. Rum. Geri kalan işte devlet görevlileri Türk. İşte postacı, işte nahiye müdürü, efendim çımacı, karakol, şucu bucu, yani evet. Onlar dışında bütün ahali Rumlardan oluşuyor. Tabii onun da dil problemi olmadığı için onlarla güzel diyaloglar falan kuruyor. Daha sonra mübadele gerçekleştiği zaman buradan, yani Selanik'te bıraktıkları kendi mallarına karşılık işte buradan bir köşk veriliyor. Bu ailenin tamamına tabii. Hı-hı. Yani bir kişiye değil. Ve bu şekilde bir Burgazada macerası başlayıp bugünlere kadar. Uzunoğlu yani birkaç köşkü nesil... yani evin ismi var esasında. Yok, evin ismi var aslında mı? Sinyosoğlu Köşkü. Hı-hı. Yani onların yerleştirdiği evde. Hı-hı. Daha önce buradan gidenlere ait olan, yani mübadele, evet, onlar da Yunanistan'a gitmiş yani bu evin sahipleri. Onlara da orada bir şey verilmiş, denklik. Evet. Denk şeyinde. Bu şekilde yerleşiyorlar. Yani önce bir kültür sempatisiyle başlıyor buraya yerleşme. Evet, peki şu anda bulunduğumuz yer Adalar Sporları Kulübü. Adalar Sporları ve annenle babanın da sanırım evet, burada sporculuk ve aşk böyle mi başlıyor acaba? Yani öyle başlıyor, evet. Babam bu kulübün kurucularından, o zaman da çok genç. Yani yüzme alanında Türkiye şampiyonu olmuştu birisi. O, yüzme İstas Kulübü'nde, çünkü o zaman Adalar Sporları, evet, Kulübü yoktu yani. 1963'te kuruldu. Hı-hı. 1963'te kurulduğu zaman burada yüzme branşına antrenör olarak, genç antrenör gibi, aynı zamanda kendi de aktif olarak yüzüyor ama hizmet ediyor. İşte annem de o senelerde ailesiyle beraber daha önce Heybeliada'dalar ve diyorlar biz biraz şey değişikliği yapalım. Ada değişikliği. Ada değişikliği yapalım. Burgazada'ya gidelim. Neden acaba? İşte şöyle. Zamanın şartları. Zamanın mi? Yani o zamanlar işte 60'lardan falan bahsediyoruz. Orada Deniz Harp Okulu ve var tabii. Abi, büyük de iki abi var. Diyor ki yani kızlarımız şimdi subaylarla bir... Arkadaşlık gelişir. İşte çok fazla da gelişirse her iki tarafa da bir şey verebilir kaygılarıyla. Bu tarafa doğru yol alıyorlar. Burası daha bir Rum adası. Yani annemin ailesi Levanten bir aile Rum, evet, var. İşte İtalyan, Fransız. Biraz karışık. O şekilde Burgazada'ya geliyorlar. Annem de kulübe gelme hayaliyle işte dedim ben en iyisi bu kulübe nasıl gelirim, yüzmeye başlayayım diyor. Yüzmeye başlıyor ve o şekilde bir tanışma oluyor. Sonrasında işte okulunu bitiriyor annem falan. Birkaç sene sonra da evleniyorlar. Evet. Sen de sporcusun, yüzücüsün. Ben de. Değil mi? Ben de, evet, aile geleneği yüzme sporuyla uğraştım. Ben de yüzücüyüm, evet. Bir İstanbulluluk zaten hikayelerine baktığımız zaman denizle muazzam bir iç içelik var. Senin bu anlamda belgeselinde bu çok iyi anlatılmış. Biraz belgeseline gelelim istersen. Nasıl ortaya çıktı bu fikir? Ya bu fikir şöyle ortaya çıktı. Facebook'ta bir grup kuruldu 2010 senesinde. Ben de sonrasında dahil oldum. Sanırım 2011 ortalarına doğru falan. Yani herkes birbirini ekleyerekten oluşan. Grubun ismi de Burgazada Reunion 2012 idi. Bu bir grup Burgazadalı tarafından bir e-mail grubu, kendi aralarında bir arkadaş gruplarında her sene yaptıkları bir, işte her sene veya işte birkaç senede bir reunion, buluşmalar yapıyorlardı. Ada dışında, yurt dışında yaşayanlar. Ve işte herhalde ada günlerini yad ediyorlardı. O dostluklarını sürdürüyorlardı. Sonrasında onların içinden bir arkadaş, Roberto Kaliç, Yuri arkadaş, hı hı, grubu içerisinde bir öneri getiriyor. 2012'de Burgazada'da yapalım bu reünyonu. Seneler sonra orada bir araya gelelim fikri ortaya atılıyor. Ve bunun üzerine diğer bir arkadaş da Nico, bunların ikisi de dergiselde var, bir Facebook grubu kuruyor. Burgazada Reunion 2012 diye. Ve bu grup bir anda böyle hızla sayısı artıyor katılımcıların. Fakat yani çok çok aktif bir grup haline dönüşüyor. Bir sürü resim, belge falan paylaşılıyor. Onların altında bir sürü bilgiler oluşuyor. Ben de bu gruba katıldım işte 2011 ortaların sonu muydu? Tam şimdi hatırlayamıyorum. Benim çok ilgimi çekti. Yani bu tip dokümanlara da çok ilgim olduğu için çok yakından takip ettim. Yani oradaki kişileri, paylaştıklarını, duygularını ve sonunda bir tarih belirlendi. İşte 2012 Ağustos sonu gibi bir tarih. Şimdi tam tarihini hatırlamıyorum. O tarihe andan itibaren, tarih belirlendiği andan itibaren o duygu şeyi daha da yükselmeye başladı. Yani herkes gün saymaya başladı falan. Benim de aklıma aslında ilk başta böyle çok küçük küçük böyle fikirler geliyordu. Değişik değişik. İşte tabii bu süreç içerisinde adanın değişimi, insanların değişimi, işte kimler aramızda, kimler değil, hatıralar falan. Yani inanılmaz bana bir done oluştu yani bu fikirleri geliştirmem için. İlk başta şey düşündüm ben, yani adayı 1960'lar, 70'ler haliyle canlandıracak bir, yani kara kalemle veya bir şeyle, yani böyle bir şey geldi aklıma. Yani o adayı geriye getirmek, onların yaşadığı şekliyle, benim yaşamadığım aslında ama benim de çok böyle şey duyduğum, sempati duyduğum diyeyim. Sonrasında bu, ya ben bu belgeseli de şey yapayım, yani Reunion'u belgeselleştireyim diye düşündüm. Yani bu da bir büyük bir buluşma olacak çünkü burada. Yaşanmayacak bir, evet, birkaç gün olacak. Yani 40 sene sonra, 30 sene sonra adaya gelecek insanlar var. Yani bu çok büyük bir şey, done. Bir daha ele geçmez, evet, bir şey. O duygu hallerine değil mi? Kameraya. Evet. Almaz. Yani ben onların hepsini Facebook'ta tanıyordum çoğunu. Ondan sonra ben bu belgeseli yapmaya karar verdim. 2012 senesinde, yani şeyden önce Atina'ya gittim. Ve onlarla yüze röportajlara başladım. Ve orada tabii iş daha da farklı bir boyuta geldi. Yani bu bir parti değil aslında, hani 2012'de bir araya geleceğiz. Bir şey değil. Yani onların içinde bütün o yaşanmışlıkları gördüm. Yani o aidiyet duygusunu daha fazla hissettim. Ayrılık duygusunu, nostaljik duygusunu, yani birçok şeyi ve çok böyle duygu şeyi çok yüksek röportajlar oldu. Evet, evet. Başta dinlettiğimiz 3 dakikalık bir ses kaydı var. Yani çok çok, yani bu tarafta da öyle oldu. Yani adada görüştüğüm çok eski adalılarla, evet, ilgili de, yani meğer insanların içlerinde neler varmış da, evet, biz bunu aslında anlamıyorduk da bir soruda, bir kelimede öyle bir şey çıkıyor ki, bir tarih çıkıyor. Gerçekten ne kadar güzel ifade ettiler yani, evet, her biri. Yani zaten benim en büyük şansım bu röportajların çok çok samimi geçmesi oldu. Yani bazen çok şey anlatılıyor ama bu duyguyu izleyiciye geçirmek çok zor oluyor. Yani o konuştuğunuz kişinin o anki bütün samimiyeti aslında bunu karşı tarafa geçiriyor. O anki samimiyet. Ve bu şekilde gelişti röportaj. Yani parti parti. Hep zaten bunu zaten kendi imkanlarıyla yaptığım için, yani böyle bir şeyim yoktu yani. İmkanım oldukça işte 3 gün, 5 gün çekimler yapıyordum. İşte o röportajları mesela bir seri yaptım. Evet. Bu kadar insanı esasında birbiriyle buluşturman, onların sana bunu yapmana izin vermesi. Çünkü çok özel duygularını paylaşmışlar orada gerçekten. İşte bu şey oldu. Bir de birikmiş duygularım yakalandığı an, evet, oldu. Yani eşlik eden şeyler var. 60'larda çekilmiş değil, evet, mi? Onlar o gerçekten görseller. Yani bir 60'ların yaşantısını, adı hayatını çok güzel anlatıyor. Ne dedin? 18'lik? 8 milimetre. 8'lik. Pardon. Filmcikler. Gerçekten ve bu şekilde korunmuş olması da çok enteresan. Yani onların dediğim gibi 60'larda çekildiğine göre şu anda kaç sene oluyor? Yani 50 senelik falan bir şeyden bahsediyoruz o döneme, tabii, şey yaparsak. Tabii. 50 sene çok iyi şartlarda saklanmış. Hı-hı. Korunmuş. Tabii çekimler çok güzel, renk kalitesi çok güzel. İnsanlar çok güzel. O kadar mutluluk şeysi var ki orada bize aktardığın, insanların mutlu olduğu. Çünkü hepsi doğayla beraber, ya işte denizdeler, ya teknedeler, ya balık tutuyorlar. Yani evet, hep bir, evet, denizle haşır neşir görüntüler. Evet, aslında bu tabii değişti yani seneler içerisinde. Hı hı. Yani şu anda ada aynı şekilde ada yani yine. Ama ada yaşantısı çok farklı. Çok daha denizden uzak, çok daha farklı geçiyor. Yani bu tabii denizin kirlenmesinin de tabii bunun etkisi var ama bu sadece hani denizi kirleten de sonuçta Evet, İstanbulluluk dediğimiz durumun da esasında denizle çok iç içeliği var. İstanbulluluk da bir tarafta pek kalmadı sanırım. İstanbulluluk hiç kalmadı zaten. Yani şimdi ben eski fotoğraflara bakıyorum. Evet. İstanbul'un her yeri plaj. Her yerinde iskeleler, tramplen. Doğal kıyılar. Doğal kıyılar, yelkenler. Yani insanların suyla iç içe olması. Yani İstanbul'da yaşayıp da yüzmeyen, denizi sevmeyen, denizle haşır neşir olmayan insan yokmuş yani o dönemlerde. Şimdi baktığımız zaman yani denize karşı işte rakı içelim falandan öteye bir deniz şeyi çoğu insanda yok yani. Evet. Maalesef. Adada yaşayıp denize girmeyen insanlar var. Adada yaşayıp, tamam şimdi müsilajla ilgili belki kaygılar olabilir ama yani benim bahsettiğim sadece bu son seneler içerisindeki durum değil yani. Evet. Deniz yaşında olan ilişki farklı. Bir çölleşme var esasında. Hem insan çeşitliliği hem biyoçeşitlilik bu sanki birbiriyle böyle çok iç içe geçmiş. Yani biz burada onun yansımalarını görüyoruz. İnsanları travmatik göçlere zorlamışız. O çok kültürlülüğü kaybetmişiz. Aynı şekilde burada şimdi biyoçeşitliliği de çok kaybettik. İkisi birbiriyle böyle geçişli ve ben senin belgeselinde tekrar o zamana gidince o biyoçeşitliliğin ve çok kültürlülüğü ikisini yan yana gördüm. Çok net şekilde. Evet. Ya tabii Türkiye'de yani dünyanın birçok yerinde vardır belki bu ama mesela deniz insanını atıyorum dağa sürersen o adam dağda mutlu olamaz yani. Dağda yaşayan yani o coğrafyada yaşayan insan da bunun da denizle ilişkisi yani oraya götürüp de ikamet ettirdiğin zaman aynı şey olmuyor yani. Herkes mutsuz oluyor, çevre de mutsuz oluyor. Yani doğa da kendi içinde mutsuz, o insanlar da mutsuz. Peki şimdi bu adalılık ruhu filan dedik. Orada birçok kişi var. Bir tanesi mesela dikkatimi çekti. Yetimhanenin son müdüresi. Evet. Rahmetli oldu. Evet. Yani o kayıtlara geçmiş yani, olması da çok çok önemli. Burgaz Adalı. Şu anda Cem Evi'nin olduğu bölge eskiden bir önce hayvanat bahçesi, ondan önce de Taso'nun bahçesiydi olarak geçiyordu. Orada işte sebze, çiçek falan böyle yetiştiriliyordu yani. O alan çünkü çok kliması güzel olan bir, kışında yapılan bir alan. Yani rüzgardan da korunaklı olduğu için bu tip bahçecilik işleri çok güzel yapılıyordu orada. Taso'nun kızıdır yetimhanenin son müdüresi. Öyle doğma büyüme Adalı. Babası bahçecilikle uğraşıyordu. Zaman zaman da yetmediği zaman balıkçılık işleriyle de uğraşan bir kimsenin kızı. Burada okuyor. Ondan sonra şehre gidiyor. Liseyi bitiriyor. Ondan sonra bunu öğretmen olması için bir şeye gönderiyorlar. Yunanistan'a gönderiyorlar. Marika Hacu yetimhanenin kapanışına kadar orada müdüre olarak çalıştı. Daha sonra da Atina'ya gitti. Peki bu yan yanalık, çok kültürlük halen adalarda devam ediyor. İşte Ermeniler, Laventenler, Rumlar, Kürtler, Yahudiler görebiliyoruz hala. Bunun sürdürülebilmesi mümkün mü? Gelecek kuşaklara biz bu mirası da çok kültürlülüğü aktarabilme şansımız var mı sence? Gelecek kuşaklara aktarabilme şansımız var. Yeni nesil çok daha farklı bakıyor bu azınlık hususlarına. Çok daha açık, meraklı. Hani biraz da şöyle, yani onları kim olduğunu, yani adalar bazında konuşmuyorum. Tabii adalar çok iyi bir ortam bunun için. Yani çok kültürlülüğü öğrenmek için adalar gerçekten mükemmel bir örnek. Yani mümkün olduğunca insanlar aslında adaya geldikleri zaman yani gidip de işte ne bileyim dondurma yeme veya işte lokmacıda durmak yerine bu çok kültürlülükle ilgili bir şeyler öğrenip giderlerse onlar için çok kıymetli olur. Yani şu anda adalarda yapılan genelde işte bir mal satmak üzerine. İnşaat. Aslında burada bir kültür var hiçbir yerde olmayan. Yani hiçbir yerde olmayan bu kültürü insanlara tanıtmak, bunu sevdirmek lazım. O zaman da yani bizim bir miras korumak için şeyimiz olmaz. Çünkü zaten insanlar bunun farkında olur ve onu korur. Yani biz şu anda aslında mirası korumaktan öte insan, yani mirası değil, insanlardan şeyi korumaya çalışıyoruz. Adaları korumaya çalışıyoruz. Yani böyle bir şey, o kültürü zaten eğer verebilirsek insanlara, bu tabii ki sanatla olur, başka şeylerle de olur. O zaman zaten korunacak bir, korunmayı gerektirecek bir durum ortada olmaz. Doğal hafıza, olarak. Hafıza önemli. Tabii doğal tabii. Olarak zaten yani biz hiçbir şey korumak zorunda değil. O bizim zaten içimizde olan bir şey. Eğer biz burada tabii ki hafıza ile beraber mekanları da koruyabiliyorsak. Çünkü çok hızlı bir kentsel dönüşümde biz bağ kurabileceğimiz hiçbir geçmişimizde kalmıyoruz. Yani aidiyet duygusundan bahsedebilir miyiz? Yani aidiyet duygusu daha farklı oluyor işte. Mesela bizim duyduğumuz, yani bizim dediğim, şimdi çok çok ayrımcı konuşmak istemiyorum ama yani adanın 50 sene öncesini de takip etmiş, bilen, adanın çok kültürlülüğünün daha yoğun olduğu zamanları diyeyim, yaşayan insanlarla şu anda gelip de adadaki işte 3-5 Roma birer böyle müzemsi insan gözüyle bakmanın dışında bir, yani bir yaşamsal olarak, yani onların yaşantılarını aslında almalıyız. Ki bunu aslında parça parça insanlar yapıyor ama nedense mesela işte ne bileyim, çok seviyorum ben Grek müziği falan diyor, şey yapıyor ama işte mesela o kültür içerisinde, o adanın o yapısı içerisinde onların rolünü bilmiyor mesela. Sadece o müziği almış. Öteki sadece mezeyi almış. Evet. Nilüfer'cim, programımızın sonuna geldik. Konuk olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Ben bize çok güzel bir armağan verdin. Bu filmi izleyebilmemiz için bir link. Evet. Biz de onu dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Çok Dünya Mirası Adalar Facebook, Twitter'dan bu linke ulaşabilirler ve şahane filmi, belgeselini izleyebilirler. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz Nilüfer Uzunoğlu'ydu, yönetmen. Burgaz Adası ile ilgili yaptığı belgesel üzerine konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Biz Adalar Hepimiz diye bitiriyoruz Nilüfer. Beraber öyle bitirelim mi? Tamam. Tamam. Adalar Hepimizin. Güzel. Köpekle de, köpek sesiyle de finali yaptık. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.